राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2058 24 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म सदाकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूते नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरो सात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देख लो भाई जो संसार में जो कुछ देखता है आपको ये 5-7 वर्ष अवस्था आप ही हो गई तब से है। जन्म से उस समय में आपको ये मालूम नहीं था कि ये पिता है ये माता है ये भाई है ये चाचा है ये बंधु है, ऐसा मालूम नहीं था, बिल्कुल मालूम ही नहीं था। 2-4 वर्ष के हुए तब थोड़ा मालूम होने लगा ये माँ है ये पिता है ये, तो ये संबंध आपका था नहीं और मरेंगे तो कोई एक भी साथ रहेगा नहीं, तो आपके बीच में थोड़ा सा परिचय हुआ, ब्याह हुआ वो आपका पीछे परिचय हुआ, लड़की कहाँ की होगी कैसा होगा पता ही नहीं था। अरे खेल में भी साथ में आई नहीं कभी लड़की, वो क्या हो गया अपना मान लिया, स्वास्थ्य हो गया फिर अपना मान लिया, मन बिगड़ गया। ना तो पहली परिचय था ना पीछे परिचय रहेगा, बीच में परिचय हुआ आपकी चीज है ही नहीं, परिचय नहीं था आपका। बताओ आपका परिचय था क्या, माँ का बाप का भाइयों का स्त्री का पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र का परिचय नहीं था, बना हो गया छूट गया रहा नहीं। तो जो मिल जाते हैं बिछुड़ जाते हैं वो अपने नहीं होते नहीं होते नहीं होते, ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है ये। अब उनमें दुख आता है, कभी कुत्ता में दुख आ जाए, कभी भेड़ बकरी में दुख आ जाए, कभी अपना आ जाए, ये लीला हो रही लीला, ये किसी का कोई संबंध नहीं है और सबका संबंध है, सबका ही संबंध है, भगवान लीला है, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष। अपने परिचय नहीं था और परिचय नहीं रहेगा, पर बताओ पहले जन्म में कहाँ थे, कौन माता पिता थे, कौन स्त्री पुत्र थे, किस जोड़ी में थे, किस देश में थे, कोई याद में तो बताओ, ये बिल्कुल ऊपर से चिपका हुआ है, उसको अपना मान लिया, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, ये लीला है भगवान की, लीला हो रही है। कोई मरता है कोई जन्मता है, कोई आता है कोई जाता है, कोई मिलता है कोई बिछुड़ता है, ये लीला हो रही लीला। इनमें मोह नहीं करना चाहिए, मोह मेरा है ऐसा नहीं मानना चाहिए, इस जन्म में कौन मेरा है पहले जन्म में कौन मेरा थे याद है, याद तक नहीं है, इस जन्म में कभी याद नहीं है, तो ये लीला एक और है, ये तमाशा खेल अपना नहीं है, अपना मानना है, मोह में फंसना है। ये जन्म मन में जरा बार बार जन्म पड़ेगा, जन्म गया फिर मरो, मर गया फिर जन्म, जन्म गया फिर मरो, मरो जन्म, पुत्र भी जलना पुत्री भी मरना पुत्र, अपना है ही नहीं, ना कोई घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना रुपये है, पैसे है, ना कुटुंब है, कोई अपना नहीं है। ये खेल है, तमाशा है भगवान का, तो खेल देखो, भगवान की लीला है, ये भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव है, भगवान है भगवान, भगवान की लीला है। इस लीला में मरना भी होता है, जमना भी होता है, आना भी होता है, जाना भी होता है, मिलना भी होता है, किसी वियोग भी होता है, ये तो लीला है, लीला होता रहता है। इन क्या तू राजी हो, क्या नाराज हो, क्या सुख ले, क्या दुख ले, तमाशा है, खेल है, भगवान ही लीला हो रही। वासुदेव सर्वम, जो भगवान है, भगवान है, भगवान एक या नहीं दूसरे हो गए, भगवान है एक, बिल्कुल देखो तो एकदम तमाशा है, एकदम एकदम ही परिचय नहीं था, परिचय नहीं था, परिचय नहीं था, और अब परिचय है नहीं, गए जन्म का, जन्म का कोई परिचय नहीं, पहले जन्म का आते परिचय नहीं, इस जन्म का ऐसे ही हो जाएगा, बचे नहीं रहेगा, तो अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, न कहीं हुआ न कुछ होगा, ये लीला है भगवान की, लीला हो रही है, तो लीला देखो, मोह मत करो, सीधी बात है। झरना जब परिचय था क्या, छोटे थे उसमें कुछ जानते नहीं थे, माँ को भी नहीं जानते, पिता को भी नहीं जानते, भाई को, संबंधी वो, कुटुंबिया वो, जाति वो, बिजाति वो, कुछ नहीं जानते, और मरते समय कुछ नहीं जानते, और मरने के बाद नहीं जानते, और ब्याह हो गया, अपना मन हो गया, स्वराज हो गया, मेरा हो गया, ये भाई इन्हें फंसो मत, अपना अपना नहीं है, खेल है, तमाशा है, वासुदेव सर्वम, सब आत्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ आत्मा आप पर जाओ, वासुदेव सर्वम, सब आत्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ आत्मा पर जाओ, मनुष्य नाम सहसेशु कश्चित यतति सिद्धे, यदा में सिद्धा नाम कश्चित मम वैतत्व, कोई तो तमाम आप सबके सब जानते, जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब इस बात जान लो, सब वास्तव भगवान है, भगवान ये सब भाषा है, भगवान है, यही भगवान है, भगवान है, ये दीपक भी भगवान है, पंखा भी भगवान है, तीन भी भगवान है, ये भी भगवान है, तमा भी भगवान है, भगवान एक रूप से बने हुए हैं, मेरा तेरा है ही नहीं, एकदम पक्की बात, सबके सब है, बात मान लो, कृपा करके कितना ऊंचा दर्जा, महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम, सब महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ महात्मा सबके सब बढ़ो, सब सभी सभी सुदुर्लभा, तमाशा खेल है, भगवान की लीला हो रही है, लीला देखो हमने, ये स्वरूप शेर जी ने कहा था, ये जो संसार स्वरूप है, ये तो है भगवान का रूप, और इसी चेष्टा ये है लीला, ये रूप है, ये लीला है भगवान, ना मेरा है ना तेरा है, मेरा तेरा ही नहीं, मेरा तेरा मान करके फंस जाओगे, कारण गुण संगोष अच्छा योनियों में जन्म कारण पड़ गया, तमाशा खेल है, मेरा तेरा है ही नहीं, अपना अपना है ही नहीं, एकदम बहुत आनंद की बात है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, हरदम आनंद, हरदम है, मोह में फंस जाओ तो मुख हो जाए, मोह में ना फंस करके तमाशा देखो, देखो निरपक हो तमाशा, आशा तृष्णा धरो नांगा, ये कोई उतार मत करो, क्या तो आशा करे, कामना करे, तीन चीज है, एक कामना है, एक जिज्ञासा है, एक लालसा है। संसार की कामना और तत्व की है जिज्ञासा, और प्रेम की है लालसा, पिपासा। पिपासा कह दो, लालसा कह दो, और लालसा कामना तो भूल से है, लालसा पिपासा तो अशेक है। ब्रह्म की जिज्ञासा है और तत्व तत्व जिज्ञासा है, और भगवान के प्रेम की लालसा है, भगवान की लालसा है। तो भगवान में एक बुझाए बस, अपना है ही नहीं जिज्ञासा। बहुत आनंदी बात है, एकदम भगवान की बात है, फंसना है ही नहीं। अगर अपने ही फंसेंगे तो सुटेगा कौन, बताओ। अपने सत्संगी बात सुनते हैं, विचार करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वे भी नहीं छूटेंगे, छूटेगा कौन। अपना पहले से पहला नंबर अपना है, सबसे पहला नंबर अपना है। सब माया बड़ी माया सबसे नंबर है, भाइयों का सब पहला नंबर है। भगवान भगवान है, भगवान है भगवान, हमारे प्रभु हमारे प्रभु। शरीर से अपना शरीर, अपना शरीर, अपना कपड़ा, अपना चीज से परमात्मा लो, परमात्मा ही है परमात्मा। न मैं न तू है, न यह है न वह है, भगवान है भगवान है। वहा प्रभु वहा प्रभु वहा प्रभु, भगवान को देखो एकदम पक्की बात विचार कर लो, पक्का भगवान है भगवान है भगवान है। भगवान की लीला हो रही है, हरदम लीला देखो, हरदम भगवान लीला हो रही है। प्रभु लीला कर रहे हैं, एक प्रभु ही बने हैं, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, भगवान ही बने हुए हैं। ये पत्थर भी भगवान बने, पहाड़ भी भगवान बने, वृक्ष भी भगवान बने, नदी भी भगवान बने, समुद्र भी भगवान बने, सूर्य भी भगवान बने, चंद्रमा भी भगवान बने, तारा भी भगवान बने, नक्षत्र भी भगवान बने, सब भगवान बने। भेड़ बकरी गाय भैंस सब भगवान बने, भगवान का स्वरूप है। भगवान देख निहाल हो जाओ, निहाल भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। इनमें कोई अभ्यास करना नहीं, कोई चिंतन करना नहीं, सीधी सारी बात है। क्यों नहीं पहचान लिया, जैसे अपहचान आदमी आ जाए जाना भी, अब जानते नहीं नहीं सर, ओ मैं वहां मिला था वो, अच्छा वो ठीक है, ऐसे पहचान लिया भगवान है, हमारे प्रभु है पहचान। कोई अभ्यास करना है, कोई इसमें एक एक बात, भगवान है भगवान है रूप से आए, वाह वाह हरदम मस्त रहे, हरदम आनंद आनंद, हरदम भगवान ही भगवान देख रहे। ज्ञान योग कर्म योग में साधन और साध्य भक्ति योग, भक्ति योग में सर्व भगवान का स्वरूप, और इनकी जो चेष्टा वो लीला, वो लीला देखो, लीला देख के अपने आनंद है। वहां पर वाह वाह वाह वाह खुश हो जाए, अपने प्रसन्न हो जाए एकदम, सिवाय आनंद की वो बात है ही नहीं। अरे मन आनंद है, भगवान की लीला तरह तरह ही होती है। कहीं कोई ब्याह हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई जन्म रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई बैठे है, कोई बात करते हैं, कोई मरते हैं, कोई जन्मते हैं, ऐसे होता है। ये हो रहा तमाशा, खेल है तमाशा बड़ा, खेल हो रहा, खेल हो रहा, खेल हो रहा तमाशा है। कुछ पता नहीं है कौन जन्मेगा, कौन मरेगा, कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा, तमाशा। और साक्षात परमात्मा वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा, वो महात्मा है वासुदेव सर्व, सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, अपने अपने सहित, अपने सहित सब, परमात्मा ही है। भूल गए अपने भूल, भूल मिट गई, भगवान है सब, भगवान भगवान की लीला हो रही है, खेल हो रहा, खेल है भगवान। अब मरना वो भी खेल है, जन्मना वो खेल है, ब्याह होना वो खेल है, कहीं सगाई हो रही, कहीं ब्याह हो रहा, कहीं गीत गा रहे, कहीं रो रहे, कहीं कोई सो रहे, कोई सो बैठे, सब लीला है भगवान ही लीला है, भगवान वासुदेव भगवान ही लीला, एक भगवान ही अनेक बड़े अनेक लीला हो, हरदम लीला देखे मस्त रहेगा आप, हरदम मौज में रहे, चिंता फिक्र की बात ही नहीं है, हरदम भगवान है, आनंद ही आनंद है, एकदम देखो आप, एकदम एकदम बात लीला है, एक ही बीमारी लीला है, बोझ हो रही, आनंद हो रहा है, भगवान ही लीला हो रही है, मुफ्त में कोड़ी लगाना, पैसा लगेगा, कुछ खर्चा नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पढ़ाई करना नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात है। सातवा अध्याय 19 श्लोक है, जन बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते, वासुदेव सब आत्मा सुदुर्लभ, ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, कहा ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, सब कुछ भगवान है, ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया, ये सबसे दुर्लभ ज्ञान है, ज्ञान योग और कर्म योग है, ऐसे विलक्षण है, भक्ति योग की महिमा है, भक्ति योग की विचित्रता है, ये भक्ति योग में आता है, ज्ञान योग में आता, कर्म योग में नहीं आता, भक्ति योग में आता है, सबसे बढ़िया भक्ति योग है, भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ बताया, खुश हो जाओ, प्रसन्न होता है, आनंदित होता रहे, देख देख कर रहे, वाह प्रभाव वाह, वाह प्रभाव वाह, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई ब्याह हो रहा है, कोई सगाई हो रही है, कोई कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई जग है, कोई सो है, कोई बैठा है, कोई लंबा प्यास हो रहा है, सब लीला हो रही भगवान की लीला, अपने शरीर अपने शरीर साक्षात परमात्मा है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा का रूप है, परमात्मा है लीला है, परमात्मा की आनंद ही आनंद हो रहा है, आनंद ही आनंद हो रहा है, कोई रोग है, कोई शोक है, कोई जोग है, कोई जोग है, कोई शोक है, कोई रोग है, हो गए कोई ऊर्जा हो गया, कोई लीला हो रही है, आनंद ध्यान हो रहा है तुम्हारा, मेरा और तेरा ये है माया, मैं और मोर तोड़ते माया, जीवन की ने जीव निकाया, अपने माया नहीं है, माया नहीं है, मेरा है तेरा है, भगवान है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, देख रहे हैं लीला ही लीला देख रहे हैं, सीधी सीधी बात है, सो स्वीकार कर लो, शंका तो बोलो, शंका तो बोलो, सुबह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप देख रहे हर्षित हो, मरे तो ही हर्षित हुए, जन्मे तो हर्षित हुए, ब्याह हुए तो हर्षित हुए, आवे तो हर्षित हुए, जावे तो हर्षित हुए, खुश हो गया, खुश हो रहा भगवान मुझे देख देख कर खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, आनंद हो रहा, मौज हो रही है, मस्ती हो रही है, हरदम सावधान रहो, भगवान है, भगवान है, भगवान हरदम सावधान रहो, सावधान सिवाय भगवान के एक तरीका नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय भगवान के, भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से भगवान है, उनके भगवान के लीला है, सबके सब दर्शन हो रहे, मस्त हो जाओ, आनंद से मौज से आनंद हो रहा, आनंद आनंद वाह प्रभाव वाह वाह, क्या घर उदार किए, भगवान है, भगवान है, हर लीला है, भगवान हर भगवान की लीला है, भगवान हर भगवान की लीला है, मरे वो भी लीला है, जन्मे वो भी लीला है, ब्याह वो भी लीला है, फंसाती वो भी लीला है, बात करे वो भी लीला है, आवे है वो भी लीला है, जावे वो भी लीला है, जो है सब लीला है, लीला में जीवन में सब है, सब लीला है, मर रहे वो भी लीला है, जन्म रहे वो भी लीला है, ब्याह हो रहा वो लीला है, सगाई हो रही वो लीला है, पंचायती हो रही लीला है, बैठ कर गोष्ठी कर रहे वो भी लीला है, विचार कर रहे वो लीला है, दर्शन कर रहे वही लीला है, भगवान आनंद हो रहा है, लीला हो रही है, भगवान की लीला है, अनेक तरह की लीला भगवान ने, कैसी लीला हो रही है, देख देख करके प्रसन्न हुआ, दुख से दुख आवे वो भी लीला, सुख से सुख आवे वो भी लीला, है सामान्य वो भी लीला है, भगवान ही लीला है, भगवान ही हे भगवान लीला करते हैं, सब लीला है, लीला स्थली है, आनंद हो रहा है, लीला हो रही है, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, यही होता था सदैव, पहले पता नहीं था, अब पता लग गया, लीला ही हुई, सब लीला ही हुई, कोई पाप हुआ न पुण्य हुआ, सब लीला हुई भगवान ने, सब लीला है भगवान ने, पता नहीं था, अब पता लग रहा है, पता लग रहा है, तो भगवान ने लीला है, ये क्या है, ये भगवान की लीला है, और कुछ हुआ नहीं हुआ नहीं, सिवाय भगवान की लीला के कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, क्यों भगवान की लीला है, ऊंची से ऊंची ये पढ़ाई है, ऊंची से ऊंची ये शिक्षा है, ऊंचे से ऊंचा ये ज्ञान है, इसको ज्ञान का गीता में कर्म योग क्यों नहीं कर रहा, ज्ञान योग नहीं कहा, ये भक्ति योग ज्ञान मान कहा, ज्ञानवान माम प्रपद्य थे, ज्ञानवान और ज्ञान ही है, ज्ञान को नहीं कहा, ज्ञान मारी को नहीं कहा, कर्म मारी को नहीं कहा, भक्ति मारी को कहा, हाँ भक्ति है, भगवान है, और इसको बोल है, इसको ज्ञानवान कहा, कर्म योग को भक्ति योग तत्व ज्ञान वो कहीं ज्ञानवान नहीं कहा, पढ़ना पाठ करना, पाठ करने का करना मैंने करी है, भक्तों को ज्ञान है, सब भगवान है, ज्ञान है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञान वो ज्ञान सब भगवान है, भगवान है, आनंद आनंद आनंद आनंद, कोई मरना है कोई जमना है, आनंद है, भगवान आनंद कर रहे हैं, मौज भगवान की कृपा हो रही है, आनंद हो रहा है, केवल भगवान की लीला हो रही है, लोग रास लीला देखे तो रास लीला लीला है, जो सब संसार मात्र लीला, शेर जी ने कई बार कहा ये कि दिखे जो सब स्वरूप भगवान का स्वरूप और चेष्टा होती सब लीला है, सब लीला हो रही है, मर रहा है लीला हो रही है, जन्म लगा लीला हो रही है, ब्याह हो रही लीला हो रही है, सगाई हो रही लीला हो रही है, पंचायती हो रही लीला हो रही है, सब अपना सहित सही सहित सब भगवत का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब भगवान ही है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये भगवान नहीं जानना है ये गलती, वासुदेव सर्वम जानना है ये ठीक है, ये ज्ञानवान है, ज्ञान ईश्वर नाम है, तेसा ज्ञानी नित्य होता, एक भक्ति विश्व, एक भगवान की भक्ति है, ये ज्ञानवान है, वासुदेव समिति ज्ञानवान माम प्रपद्यत है, शरणागति है, सब ज्ञानवान है, यही ज्ञान है असली। इसको ज्ञानवान कहा उत्तमा पुरुष बनने परमात्मा जो लोग यशमान कर्म अतीत हो हम अक्षरात विषय उत्तम अक्षर जीवात्मा खर संसार खर सर्वानी भूतानी खुटस्तु अक्षर उच्चते उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा ये परमात्मा लीला अक्षर अक्षर रूप है हो रही है आनंद हो रहा है रात दिन आनंद हो रहा है हर दम केवल जानने का फर्क है जाना नहीं जाना नहीं जानने और भगवान ने दिया संसार मात्र में समाचार है कभी हमें सब लीला हो रही सब समा हुआ दादी मर गए उधर मेरे मर गए उधर हो गया उधर भूकंप हो गया उधर ऐसा हो गया सब लीला सब लीला सब लीला मृत्यु भी लीला है जन्म भी सत सच्चा हमारे दुना सत सच्चा हमारे दुना सत असच्चा हम एवं ये सातवां नौवां दो अध्याय है लीला का वर्णन है। इसमें भगवान अर्जुन वास्ते है पूछा ही नहीं भगवान अपने रूप से सातवां अध्याय कर दिया नौवां अध्याय आप श्राम कर दिया दसवां अध्याय आप शुरू कर दिया अर्जुन पूछा नहीं है भगवान ने बस भगवान की प्रसन्नता हो रही है हमें लीला बता दी है कैसी विलक्षण लीला कैसी विचित्र लीला विचित्र लीला कैसे भाई कुछ है ही नहीं मैं कुछ रोना भी नहीं है हंसना भी नहीं है लीला हो रही लीला सब आनंद ही आनंद हो रहा है मरने में भी वही आनंद है जीने में भी वही आनंद है जन्म में भी वही आनंद है संबंध में भी वही आनंद है बातों में भी वही आनंद है अपने बीमारी में वही आनंद है बीमारी आनंद है वही वो भी एक आनंद है लीला है भगवान की बीमारी में भी लीला है होती आई है जी दर्शन होती जैसी घाटे में भी आनंद है नफे में भी आनंद है सब में आनंद है लीला हो रही है भगवान की बहुत हो रही है आनंद हो रहा है भगवान की विचित्र लीला हो रही है वाह प्रभाव वाह वाह प्रभाव वाह प्रभाव एकदम भगवान की लीला हो रही जैसे रासलीला देखे जो रासलीला है भगवान की भगवान ही है भगवान ही भगवान ही बने सब अनजान लोग पाते है जानने में आनंद हो रहा जानने वाले बीमारी में आनंद है बुढ़ मरने में आनंद है जन्मने में आनंद है आनंद ही आनंद हो रहा है खुश हो रहे आनंद हो रहा है आनंद देख मस्त हो जाओ सब के सब भाई बहन सब मस्त हो जाओ आनंद हो जाओ उसे समझा तो राम नामा कीर्तन करो कीर्तन करो और कीर्तन में आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद राम राम राम राम आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद लीला ही आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद आनंद आनंद आनंद में विभोर हो जाओ मस्त हो जाओ आनंद में